2024. Przyjdź do salonu i poznaj dedykowaną ofertę na nową gamę SUV-ów Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska może prowadzić prace ekshumacyjne na Ukrainie. Szef ukraińskiej dyplomacji na piśmie potwierdza porozumienie, o które starano się od dawna. Odwołano głównego sterującego polskimi liniami lotniczymi LOT. Do zmiany prezesa dochodzi po przenosinach firmy do Ministerstwa Infrastruktury. Black Friday już w ten piątek. Za chwilę sprawdzimy, czy przecenione towary również będzie można zwrócić. Nie ma przeszkód do prowadzenia przez Polskę prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych na Ukrainie. Tak deklaruje Kijów, co zostało zawarte we wspólnym oświadczeniu szefów MSZ Polski i Ukrainy. Mówił o tym w Warszawie minister Radosław Sikorski po rozmowach z ministrem Andrijem Sybichą. Cytuję. Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach. Radosław Sikorski powiedział, że strona polska będzie też mobilizować instytucje takie jak Instytut Pamięci Narodowej do wrażliwości na postulaty strony ukraińskiej. W ramach wspólnej ukraińsko-polskiej grupy roboczej pod egidą Ministerstw Kultury Polski i Ukrainy pracujemy nad praktycznymi mechanizmami dla prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, powiedział z kolei minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dodał, że obie strony nie chcą nieporozumienia, a każda rodzina ma prawo do uhonorowania pamięci swoich przodków. Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT odwołany. O tym, że zapadła decyzja w tej sprawie, poinformował nas prezes zespołu doradców gospodarczych TOR, Adrian Furgalski. Decyzja miała zapaść kilka godzin po tym, jak premier Donald Tusk ogłosił przejście LOT z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministerstwa Infrastruktury. Adrian Furgalski nazwał ten ruch absurdalnym i niedorzecznym. Jeśli kilka godzin po zmianie właściciela LOT-u, która będzie przegłosowana, ktoś pomyślał o takiej rzeczy, to nie ma słów komentarzy. Ktoś postradał zmysły. Michał Fioł pełnił funkcję prezesa LOT od czerwca 2023 roku. Wcześniej był wiceprezesem do spraw handlowych spółki. Polskie Radio próbowało się skontaktować z rzecznikiem przewoźnika Krzysztofem Moczulskim. Zwrot towarów kupionych w czasie Black Friday oraz Cyber Monday na ogół jest możliwy. Akcje rabatowe zachęcają miliony Polek i Polaków do zakupu towarów po nawet kilkudziesięcioprocentowych obniżkach. Po zakupie możemy się jednak rozmyślić i co wtedy. Podpowiada Kamila Guzowska z Walkik. Konsumentom przysługują takie same prawa, gdy kupują na promocji, jak w sytuacji, gdy kupują po cenie regularnej. Jesteśmy chronieni kupując w internecie. Mamy 14 dni na rozmyślenie się. Kupując w sieci nie możemy produktu dotknąć, nie możemy realnie sprawdzić, czy on nam pasuje. Bazujemy na zdjęciach, bazujemy na opisie i dlatego tutaj prawo nas zabezpiecza. Kamila Guzowska dodaje, że jeśli jednak kupujemy stacjonarnie, to wtedy prawo nas nie chroni. Wszystko zależy od dobrej woli sprzedawcy i regulaminu sklepu. Walkik zaleca, aby przed zakupem upewnić się, na jakich zasadach przysługuje nam zwrot i czy w ogóle przysługuje. Wiemy już, kto będzie kolejną gwiazdą w festiwalu w Katowicach. Na antenie Trójki poinformował o tym organizator Artur Rojek. Informacje właśnie z Belfastu, zespół NICAP, który z jednej strony jest czymś bardzo unikalnym i świeżym na w ogóle muzycznej scenie w ostatnich miesiącach. Zespół, którym jest z dnia na dzień coraz bardziej głośno i sytuacja się coraz mocniej zagęszcza. Festiwal w Katowicach potrwa od 1 do 3 sierpnia. Karnety na imprezę będzie można zdobyć w Trójce. Kolejne protesty francuskich rolników. W ubiegłym tygodniu przeprowadzili akcję przeciwko negocjowanej przez Unię Europejską umowie o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. Teraz rozpoczynają 3-dniowe demonstracje, domagając się również uproszczenia unijnych norm środowiskowych. W Alpach zablokowano lokalne drogi i magazyny sieci handlowych, a w Pirenejach rolnicy organizują demonstracje pod prefekturami. W niektórych miejscach pod budynkami wysypano obornik. W każdym departamencie do czwartkowego wieczora nasze akcje dotkną wszystko to, co utrudnia rolnikom życie, na przykład urzędy i różne państwowe agencje, zapowiada szef największego związku zawodowego rolników FNSEA Arnaud Rousseau. Część farmerów domaga się bardziej radykalnych akcji, m.in. pod siedzibą Europarlamentu w Strasburgu.

akcji, która już od 33 lat przypomina co roku, że problem przemocy, w tym przemocy seksualnej, jest niestety nadal nie tylko obecny, ale i wciąż powszechny. I niestety jest też obecny w miejscach, które chcemy uważać za ostoje i kuźnie elit, nie tylko intelektualnych, ale też etycznych. Tymczasem polskim światem akademickim przed kilkoma dniami znów wstrząsnęły doniesienia o nadużyciach seksualnych wobec studentek. I dlatego właśnie dziś w studiu Radiowej Trójki porozmawiamy, mam nadzieję również z Państwem, o tym, czy polskie uczelnie, a także inne instytucje i miejsca pracy wiedzą jak i potrafią zapobiegać przemocy w swoich murach, a także o tym, jakie wsparcie oferują osobom, które jej doświadczają, ale także gdzie takiego wsparcia szukać. Jako osoba studiująca albo pracująca w danym miejscu. Moimi gościniami w studiu przy Myśliwieckiej 357 są profesorka Monika Płatek, prawniczka, karnistka, kierowniczka Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UW. Dobry wieczór. I profesorka Julia Kubisa, socjolożka, przez ostatnich 6 lat pełnomocniczka rektora Uniwersytetu Warszawskiego do spraw polityki przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapraszamy też Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami albo przemyśleniami na ten trudny temat. Trójkowy numer 22 i 7 trójek jest od teraz do Państwa dyspozycji. Drogie panie, co trzecia dorosła kobieta w Unii Europejskiej doświadczyła przynajmniej raz w życiu przemocy fizycznej, gróźb albo przemocy seksualnej. Wynika z opublikowanego dosłownie wczoraj raportu Eurostatu. Daje to w przeliczeniu około 50 milionów mieszkanek wspólnoty w wieku od 18 do 74 lat. ONZ dzień wcześniej raportował, że potwierdził tą statystykę, że co trzecia, i dodał, że od ubiegłego roku doszło do alarmującego wzrostu takich przypadków przemocy wobec kobiet. Było ich aż o 50% więcej niż rok wcześniej. Co panie myślą, słysząc o te liczby, i jak one się mają? Czy my w ogóle wiemy, jak się mają do polskich realiów? Która z nas ma zacząć? Musi pani nas wyznaczać. Bardzo proszę, pani profesor Monika Płatek. Ja tak sobie policzyłam. Raz, dwa, trzy. Pada na mnie. I pytanie jest, czy panie były molestowane seksualnie? Czy były panie molestowane na uczelni, w pracy? Ja byłam. Więc jeżeli to na mnie padło, to jestem ta trzecia. Kiedy o tym mówię? Po raz pierwszy teraz. W związku z tym, z jednej strony te dane, które pani przedstawiła, są bardzo... Chciałam powiedzieć zastraszające, ale właśnie chcę się wycofać z tego słowa, bo one pokazują problem, więc są bardzo jawnie ilustrujące problem, z którym mamy do czynienia, ale z drugiej strony ja nie jestem pewna, czy rzeczywiście o 50% zwiększyła się liczba przemocy, której kobiety doznają, czy w związku z tym, że to trwa już tak długo, że to 16 lat czy 18 lat o tym mówimy, jest to efekt kuli śnieżnej, który sprawia, że to nie tylko ja mówię o tym po raz pierwszy w radio, ale że kobiety zaczęły o tym mówić, że to jest problem, który przestał być skrywany wstydliwie, który przestał dotykać tylko i wyłącznie osoby doznające przemocy, doznające nierównego traktowania, doznające poniżenia i doznające, uczciwie mówiąc, zakwestionowania ich kwalifikacji jako osób, ponieważ w momencie, kiedy to się dzieje na uczelni, to jako studentka jestem traktowana jak świeże mięsko. I ja pamiętam te czasy, kiedy moi koledzy tak właśnie na inauguracji puszczali sobie tego typu żarty i nie wyobrażam sobie, aby współcześnie tego typu żarty padały. Nie koledzy wiem, wykładowcy, czy tak, jeszcze wówczas koledzy studenci? Nie, koledzy wykładowcy, więc ja nie wiem, czy w tej chwili dalej nie ma wśród osób pracujących na uczelni, ludzi, którzy tak myślą, ale już tego głośno nie powiedzą. Poza tym też pamiętam czasy, kiedy byłam już asystentką i pracowałam na uczelni, i studentka, która się zgłosiła z problemem, że profesor pracujący obok w pokoju powiedział, że albo ją zaliczy i wtedy zaliczy, albo jeśli nie zaliczy, to nie zaliczy. My nie miałyśmy gdzie się udać, więc ja to powiedziałam drugiej koleżance starszej. Ze starszą koleżanką poszłyśmy do pana profesora. Pan profesor się oburzył. Nie profesor, który uzależniał zaliczenie od zaliczenia. Ale w ostateczności poszedł do tego profesora i z nim porozmawiał i wtedy ta studentka usłyszała, że zmienić seminarium, u mnie mogą być tylko inteligentne osoby. No, dzięki działalności między innymi pani profesor Julii Kubisy na Uniwersytecie Warszawskim wydaje mi się, że poczyniliśmy kroki w kierunku jednak stworzenia ram, które z jednej strony informują, co jest niewskazane, ponieważ ludzie mają prawo wiedzieć, jakie zachowania są nieprzyzwoite i niestosowne, ale poza tym, bo my to czujemy, my to wiemy, że to nie jest stosowne. Mają prawo wiedzieć, to nie jest mój problem. To nie ja się zachowuję niewłaściwie i ja muszę wiedzieć, co się wtedy może stać i tu już oddaję głos pani profesor. Pani profesor, pani to bada od lat, ale też aktywnie uczestniczy w zmienianiu tej rzeczywistości zarówno dla osób studiujących, jak i dla osób pracujących na uczelni, bo ten medal ma dwie strony i tu obie strony potrzebują rzetelnej informacji, sprawnie działających procedur i zaopiekowania. Jak to wygląda z pani perspektywy? Czy rzeczywiście zmienia się na lepsze? Oczywiście chciałabym, żeby zmieniało się na lepsze i wydaje mi się, że przede wszystkim zmienia się poziom świadomości i on się zmienia na różne sposoby i z różnych przyczyn. To znaczy, myślę, że jedna kwestia to jest coraz głośniejsze mówienie, coraz większe zrozumienie dla tego, że uniwersytet nie jest wolny od molestowania seksualnego czy innych nadużyć, ponieważ jest miejscem takim jak każde inne. I tak jak w każdym innym miejscu, tam też zdarzają się tego typu sytuacje. Jednak uniwersytet nie jest, wbrew pozorom, nie jest wieżą z kości słoniowej i no i jednak też odczytuje to, co się dzieje w otoczeniu. Co roku przychodzą do nas nowe osoby studiujące, które też mają swoje oczekiwania na temat tego, jak chcieliby czuć się bezpiecznie na uczelni. Czy te oczekiwania są wyższe z roku na rok? Wydaje mi się, że świadomość jest większa. I no widzę to po tym, jak regularnie rozmawiam z reprezentacją studencką samorządów, czy osobami po prostu, które studiują na uczelni. I widzę, że po prostu pewne dyskusje te osoby już prowadziły na poziomie liceum w swoich grupach rówieśniczych i że coś, co kiedyś byłoby normalizowane, co byłoby normalizowane w czasach, kiedy ja byłam studentką, to teraz jest właściwie no jako coś absolutnie nieadekwatnego. Co oczywiście nie znaczy, że to już zupełnie rozwiązuje problem, ale widzę zmianę, tak? I widzę zmianę w postawach i osób, które pracują na uczelni i też chęć tego, żeby pracować w miejscu, w którym czujemy się dobrze. Bo to też nie jest tak, że nie chcę oczywiście tutaj tak za bardzo relatywizować, natomiast to nie jest tylko tak, że kobiety doświadczają, mężczyźni są sprawcami, ale też mężczyźni, jest cała grupa mężczyzn, którzy bardzo źle się czują w molestującym środowisku. I nie tylko chodzi o to, że oni są bezpośrednio adresatami molestowania, ale na przykład są wciągani w rodzaj, jakby to nazwać, takiej brudnej wspólnoty. To znaczy, że hej, jesteśmy kolesiami, razem sobie porozmawiajmy o tym mięsku. Część mężczyzn nie chce w tym uczestniczyć i szuka nowego języka, i szuka nowych rodzajów argumentacji, żeby powiedzieć, nie, mnie to nie interesuje, nie chcę w tym uczestniczyć, ja chcę po prostu mieć normalne relacje ze wszystkimi tutaj, i z kobietami, i z mężczyznami, chcę wszystkich traktować z szacunkiem. A ja bym chciała jeszcze do tego dodać, że molestowanie, dyskryminacja zasadniczo nie zna płci, bo tak, jest związana z władzą. Oczywiście. W związku z tym trzeba wziąć pod uwagę i to, że również mężczyźni mogą być molestowani zarówno przez innych mężczyzn, jak i przez kobiety. Mhm. I to, że to częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, jest z jednej strony wynikiem kultury, przyzwolenia, przyzwyczajenia, niewłaściwego rozumienia tego, czym jest flirt, rozmowa, jak można przekraczać pewne granice, jeśli chodzi o sposób zwracania się czy funkcjonowania w grupie, ale z drugiej strony to się wiąże właśnie z nadużyciem władzy. Kobiety znacznie rzadziej ze względów również na dyskryminację tą władzę posiadają. Dlatego mają mniej okazji, żeby jej nadużywać. Ale porozmawiamy zatem o tym o tych zmieniających się definicjach, które tutaj mogą się okazać kluczowe. W poradniku wydanym przez Uniwersytet Warszawski jest bardzo przejrzysta i dużo szersza niż pewnie większość z nas by oczekiwała definicja molestowania. Czym jest, powiedzmy wprost, czym jest molestowanie? Bo jeden z głównych, mam wrażenie, argumentów, które rozwadniają tę dyskusję i pozwalają relatywizować nadużycia, to jest właśnie taki argument, że no to właściwie nie wiadomo, gdzie się zaczyna i kończy ta granica, a mówimy tutaj o dorosłych ludziach w końcu po obu stronach tego układu i to oni każdorazowo indywidualnie wyznaczają te granice, więc nam zewnętrznym obserwatorom nic do tego i że my tak naprawdę nigdy nie będziemy wiedzieli, jak to było. Ja bym chciała, myślę, że jeśli chodzi o definicje prawne, no to mamy prawniczkę, ale ja bym chciała dodać jedną rzecz. Definicja molestowania seksualnego w polskim prawodawstwie ma 20 lat. Wprowadziła ją niezapomniana Izabela Jaruga-Nowacka do kodeksu pracy. I to nie jest nic nowego. To, co uniwersytet poszerzył, tutaj specjalnie mówię o kodeksie pracy, ponieważ ta definicja dotyczy osób, które są po prostu pracownikami, są na umowie o pracę. W przypadku informatora o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu na uczelniach, jaki wydał Uniwersytet Warszawski, poszerzyliśmy tę definicję o każdą osobę, która jest członkiem społeczności uczelni. Natomiast to nie jest nic nowego. Pani profesor Monika Płatek, definicja jest jasna, stała i nie wymaga poszerzenia. Ta w prawie, ta w kodeksie pracy. To znaczy w kodeksie pracy mamy zarówno definicję molestowania, jak i molestowania seksualnego. To pierwsze. I to nie jest to samo. To molestowanie seksualne jest również formą dyskryminacji. Molestowanie jest formą dyskryminacji. Gorszego, niestosownego, niewłaściwego traktowania, które uprzedmiotawia, które pozbawia nas możliwości wypełniania naszych obowiązków pracowniczych, rozwoju, dobrostanu, również dobrostanu psychicznego. Seksualne molestowanie odnosi się do wszelkich form zachowań seksualnych. I tutaj to, na co trzeba zwrócić uwagę, to o ile kodeks pracy dotyczy pracowników i pracownic uniwersytetów, to już nie dotyczy studentów i studentek. Oni nie są tym objęci. Więc tutaj jest szczególny wymóg wobec uczelni wszelkich, szkół również, aby stworzyć z jednej strony jasną definicję, z drugiej strony jasną procedurę, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek czuje się traktowany niewłaściwie. I trzeba powiedzieć też, że w praktyce bardzo często, ja nie wiem jak często się ludzie zgłaszają do pełnomocniczki i jak często zgłaszają skargi, ale z tego co ja obserwuję, to nadal odbywa się to w sposób mniej formalny. Natomiast jest już znacznie większe przyzwolenie na to, by po pierwsze traktować to na serio, po drugie zachowywać się właściwie, ponieważ żyjemy w kraju patriarchalnym, protekcjonalnym, powoli rozwijającym się w kierunku równego traktowania ludzi bez względu na ich płeć, orientację psychoseksualną i parę innych elementów. W związku z tym na początek dobrze jest pokazać człowiekowi, co ma przeczytać, a po drugie powiedzieć, tak się zachowywać nie należy. Bo zdarza się ciągle jeszcze, że my nie działamy w złej wierze, że my dyskryminujemy ludzi w dobrej wierze, sądząc, że jeżeli będziemy komplementować kogoś za ubiór, za wygląd, za kształt, to jest to, co w zasadzie nasza intencja nie jest niewłaściwa, tyle tylko, że pomijamy moment, że to nie to miejsce. Że ten ubiór, ten kształt i ten wygląd Może być doskonały na randce, natomiast nie jest doskonały w miejscu, gdzie się różnimy pozycją. I teraz pozycją podwójnie, prawda? Bo jedna pozycja, która jest dość zrozumiała i jasna, jeżeli jesteśmy pracownikami, pracownicami, mamy władzę. W związku z tym nas wiąże to bardziej niż studentów, studentki. Ale ten drugi poziom to są relacje pomiędzy studentami. I ja pamiętam, jak trudno mi było przekonać moich kolegów i koleżanki, kiedy wróciłam ze Stanów, gdzie w jednym z uniwersytetów, na których pracowałam, wyszły bardzo wyraźne zasady, że po pierwsze, jeżeli student, studentka chcą nawzajem pocałować się, to muszą uzyskać bardzo wyraźną zgodę na to. A jeżeli prowadząca zajęcia chce pójść na kawę czy na spotkanie, to jednak z całą grupą, a nie z indywidualnym studentem, tak długo jak prowadzi te zajęcia. Te normy zostały wprowadzone w Stanach, kiedy to obserwowałam, w latach 90. U nas chyba do dzisiejszego dnia tak dokładnie to nie jest zapisane, ale to, co trzeba sobie uzmysłowić, to, że to nie jest kwestia koleżeństwa, że to nie jest kwestia dobrych warunków, jeżeli chodzi o edukację. To jest kwestia, gdzie trzeba pamiętać, my mamy władzę. My jesteśmy w pozycji władzy i w związku z tym musimy się zachowywać tak, by pamiętać o tym, że to, co mówimy i co robimy, z tą władzą jest związane. I jeśli wprowadzamy to na początku XX wieku, to powiedziałabym tak, ciągle lepiej późno niż wcale. Nawet 21 już. 21. Ale no właśnie, bo tutaj ja dzisiaj sama odbyłam wiele takich rozmów i to oczekiwanie, że ta granica pomiędzy studentami, studentkami, a wykładowcami, wykładowczyniami będzie zawsze jasna i będzie przebiegała bezwyjątkowo, będzie bardzo profesjonalna i w jakimś sensie zimna, dla wielu osób jest w jakimś sensie trudnym do zaakceptowania zamachem na próby zaciśnienia tych relacji, takie z ich punktu widzenia niewinne. To znaczy, słyszałam dzisiaj od koleżanek i kolegów, no ale myśmy chodzili z naszymi wykładowcami na piwo, wino po seminarium, tak? Spotykaliśmy się. No właśnie, i co w tym złego? Dlaczego nie? Nikt nie mówi, że nie wolno chodzić na piwo czy wino. Ważne, żeby to było jedno piwo albo wino. To znaczy, owszem, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Jesteśmy zwykle pełnoletni, chociaż na uniwersytecie coraz częściej przychodzą osoby niepełnoletnie, w związku z tym, że sześciolatki do szkół, więc robią matury, zanim skończą 18 lat. Myślę, że warto pamiętać o tym nowym kontekście. Mamy studentów z Ukrainy, z Białorusi, którzy w ogóle 17-latkowie. Tak. Więc chodzi o to, że jednak cały czas jesteśmy w relacji zależności i to studenci i studentki zależą od nas. Więc nie ma nic złego w tym, żeby pójść po udanym seminarium, po konferencji. Rzeczywiście w życiu naukowym jest bardzo dużo takich wydarzeń, które polegają na wspólnym świętowaniu albo nieformalnych dyskusjach i tak dalej, ale to musi się dla wspólnego bezpieczeństwa i komfortu, szczególnie jeśli mówimy o alkoholu, no tak, to my jesteśmy cały czas w pracy. Nie przyjaźnimy się z naszymi studentami, studentkami w taki sposób, jak przyjaźnimy się z naszymi przyjaciółmi spoza uczelni, czy też na uczelni, tak, ale z osobami, które są na równorzędnych pozycjach. I chciałabym tutaj też zauważyć, że to, że mówimy bardzo wyraźnie, że nie wolno się spotykać ze studentami czy studentkami, dlatego, że po prostu są od nas zależni i nie oznacza, że te relacje mają być zimne. No to jest bardzo duże przejaskrawienie i też myślę, że mocno intencjonalne, podtrzymujące coś, czego nie warto podtrzymywać, bo możemy mieć bardzo dobre, życzliwe relacje i akademia jest właściwie na nich ufundowana. Akademia jako po prostu świat uniwersytetu jest ufundowany na życzliwym wspieraniu rozwoju drugiej osoby, która się czegoś uczy i która na naszych oczach po prostu wpada na nowe pomysły. My jej w tym towarzyszymy. aż do pracy dyplomowej, czy dalej, tak, przez pracę nad doktoratem. Jest to fascynujący, nieporównywalny do niczego proces, bardzo angażujący i on może być ciepły, może być fajny, może być oparty na życzliwych, serdecznych relacjach, ale cały czas jest formą relacji w miejscu pracy. Dla nas to jest miejsce pracy. A osoby, które przychodzą studiować, są bardzo mocno od nas zależne. I wydaje mi się, to znaczy nawet nie wydaje mi się, tylko po prostu to wiem, z rozmów zarówno z osobami studiującymi, jak i z pracownikami, pracownicami uczelni, że osoby, które wykładają, często nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo w oczach osób studiujących, jak wielką mają władzę. Myślą sobie, no ja przychodzę na dwa zajęcia w tygodniu, tak, i mam tam seminarium i dyżur. Często jaką, do niedawna jaką, sami same byli i tak, osobami studiującymi. Jaka władza? Po prostu, znaczy nawet ta koncepcja, że ja mam jakąś władzę, tak, jest im obca. Natomiast często w oczach osób studiujących są tymi przede wszystkim reprezentantami, reprezentantkami wielkiej, szacownej instytucji. Mhm. My się tytułujemy, tak. Pani nas też przecież przedstawiła z naszych... Ale też przestrzeń uniwersytetu czy wydziału jest podzielona bardzo wyraźnie na tą, która jest przynależna studentom i studentkom. Oczywiście, tak. I mamy te wszystkie rytuały i właśnie jednak w porównaniu do bardzo wielu miejsc, w których osoby, które studiują, funkcjonują, no to uczelnia jest bardzo hierarchiczna. I one też widzą, że utrzymujemy między sobą kontakty towarzyskie, tak? I myślą, no dobra, jak nie mogę powiedzieć nie jakiemuś nastającemu, przekraczającemu moje granice wykładowcy, bo też nie chcę sobie zaszkodzić, ale też nawet jak mu powiem nie i się przeniosę do kogoś innego, ale ja widzę, że oni się znają i oni po prostu... że te zależności są znacznie szersze niż zależność między jedną osobą studiującą a jednym wykładowcą czy wykładowczynią. No i też te obawy są ze wszechmiar uzasadnione bardzo często. Pani profesor od wielu lat też pracuje i przygląda się osobom, które doświadczają przemocy i temu, czego one najbardziej się boją i dlaczego nie składają takich zawiadomień, dlaczego się nie skarżą, dlaczego znoszą to latami. To jest problem szerszy, ale ja bym chciała jeszcze na chwilę wrócić do uczelni i pokazać dwie rzeczy. Z jednej strony to jest kwestia równości, czyli nie ma, te stosunki nie muszą być zimne. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby studenci, studentki nabierali skrzydeł. W związku z tym oni nie tylko mają być dobrzy, moją miarą jest to, jeśli ci studenci są wreszcie bardziej pomysłowi i lepsi ode mnie, naprawdę. Kiedy to jest uczenie się w dwie strony, ale ja dalej jestem tą osobą, która ma rzeczywiście nie tylko władzę. Powiedzmy sobie otwarcie, ten tytuł, miejsce sprawia, że my mamy urok fałszywy. To jest fałszywy urok. I w związku z tym trzeba mieć dystans do siebie i pamiętać, że to zauroczenie, które stwarzamy, jest sztuczne. Bo my zupełnie inaczej wyglądamy w kapciach, w domu i kiedy rano wstajemy i idziemy do łazienki. A zupełnie inaczej, kiedy przychodzimy i jesteśmy przygotowani i lśnimy, tylko że my lśnimy w tym roku, a my to już mówimy od wielu lat. I nawet jeżeli zmieniamy program, to mamy tą bazę, która sprawia wrażenie takiego szczególnego znawstwa, prawda? Więc tutaj naprawdę trzeba mieć dystans do samego siebie. Ja zawsze studentki i studentów, którzy chodzili do więzienia nauczać, uprzedzałam, żeby na drugich zajęciach oni wszyscy będą w was zakochani, tylko to nie w was. Tylko w tej roli, z którą tutaj przychodzicie, a jest ta druga strona medalu, która sprawia, że jeżeli byśmy wyróżniali niektórych studentów, to nawet jeśli się z tym nic nie wiąże, co po pierwsze jest nieprawdą, ale właśnie to, z czym się to wiąże, a co to jest nieprawdą? No bo to nie jest prawdą, ponieważ my się staramy być obiektywni i jeśli będziemy wiedzieć, że my się staramy być obiektywni, to może będziemy troszeczkę bardziej obiektywni, ale my nie jesteśmy obiektywni. W związku z tym relacje, które mamy, lepsze poznanie konkretnego studenta, może wpływać na to, jak będzie oceniany i może wpływać na to, że ci inni, wiedząc o tym, będą się czuli dyskryminowani i to będzie słuszne. Więc tu nie chodzi o stwarzanie zimnych warunków, tylko to chodzi o dochodzenie do sytuacji, w której rzeczywiście uczelnia jest miejscem, które daje szansę na rozwój potencjału, jaki w nas jest. A my jesteśmy tylko akuszerami i akuszerkami tego procesu. I żeby być dobrą akuszerką, trzeba pamiętać właśnie o tym, żeby nie przekraczać granic. Ale może, kiedy robi się to intuicyjnie, kiedy nie ma się wyraźnych wskazówek, jest po prostu trudniej i dlatego potrzebne są procedury, tak. Dlatego potrzebna jest stała ewaluacja, dlatego potrzebna jest informacja zwrotna od studentek i studentów, bo ta sama iluzja, o której pani mówiła, może też dotyczyć własnej osoby, to znaczy mnie wydaje się, że jestem po prostu urocza i tak sobie zażartowałam. Tymczasem po drugiej stronie jest osoba głęboko dotknięta, być może w dużym poczuciu zagrożenia i lęku, bo przekroczyłam jej granicę. I to się może zdarzać i wtedy trzeba umieć przeprosić, wziąć to na klatę, posłuchać. Ale najpierw trzeba się o tym dowiedzieć, prawda? Mhm. A to jest chyba ten newralgiczny moment, w którym studenci, studentki i my w ogóle w społeczeństwie, osoby doświadczające przekroczeń i nadużyć, się nie skarżymy. Więc wracam do mojego pytania, dlaczego? Nie, widzi pani, to nie jest tak, bo jednakże ja pamiętam ten moment, jak prowadziłam zajęcia z prawa na co dzień, to elementem tych zajęć jest to, że ponieważ my oceniamy studentów, a studenci są oceniani w więzieniach i w szkołach, to również mają prawo oceniać nas. I mają oceniać nas takimi prostymi pytaniami, czyli co było dobrze, co było źle, jak można byłoby to zrobić lepiej, jakie mają propozycje. I pamiętam ten moment takiego oburzenia, jak to studenci mają nas oceniać. Dzisiaj się nikt nie oburza, studenci nas oceniają. Ta ewaluacja jest. I czasami ona jest gorzka i pokazuje nam zarówno to, gdzie dajemy lekko ciała, jeśli wolno tak powiedzieć, jeśli chodzi o spóźnianie się, przygotowanie, niedoczytanie, niejasne prowadzenie. Ale z drugiej strony również jesteśmy oceniani pod względem tego, jak się zachowujemy. I ja bym jeszcze marzyła o jeszcze jednym. Wie pani, dla mnie ktoś, kto stawia 70% dwójek studentom, tak naprawdę wystawia sam sobie ocenę. I ja studentów i studentki naprawdę uwrażliwiam, że jeżeli przychodzę i zadaję im pytanie z materiału, który żeśmy przerobili, to proszę ich, żeby oni pamiętali, że właśnie w tej chwili oceniają mnie, więc niech się postarają i przestają się krępować, tylko mi dali ten taki odzew, czy ja robię dobrze robotę, czy nie. Więc oczywiście gdzieś trzeba to wypośrodkować, jeśli nikt nie będzie nad tym pracował, albo będzie cały czas na zajęciach, na których, no właśnie, ja go nie zaangażuję, to też jest po mojej stronie ta działka. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że to, jak oni wypadają, jest do pewnego stopnia oceną tego, jak my uczymy i jaką atmosferę na tych zajęciach stwarzamy. Czy te ewaluacje naprawdę działają? Bo ja w raporcie przygotowanym przez zespół pani profesor Julii Kubisy dla Warszawskiej Akademii Teatralnej czytałam o ewaluacjach, między innymi to, że one czasem są, ale no właśnie, nie są, kiedy nie są obowiązkowe, to wcale nie tak wiele wnoszą. Żeby one były skuteczne i rzeczywiście wpływały na zachowania, na zmiany po obu stronach tego równania, trzeba je jednak prowadzić z głową, metodycznie i konsekwentnie oraz wyciągać z nich wnioski, a nie tylko zbierać te ankiety. Tak, to pytanie o ewaluację, dobre pytanie dla socjolożki, ale myślę, że mówimy tutaj o dwóch rzeczach. To znaczy jedna rzecz to rzeczywiście ewaluacja poszczególnych zajęć i to jest to pierwsze sito, w którym mogą się złapać takie rzeczy, o których studenci, studentki obawiają się trochę mówić nie anonimowo, bo ankiety są anonimowe, ale chcieliby, żeby to gdzieś zostało odnotowane. Czyli na przykład właśnie te takie nieśmieszne żarty, które są seksistowskie, tak, albo jakieś takie niestosowne komentarze. To rzeczywiście takie elementy się czasem pojawiają w ankietach ewaluacyjnych i w to ma, jeśli chodzi o naszą uczelnię, to w to ma wgląd prodziekan do spraw studenckich i to jest ten pierwszy moment, w którym ktoś, kto ma jakąś realną władzę, tak, może taką instytucjonalną, może rzucić na to okiem i spróbować rozwiązanie. I osoba zainteresowana, oczywiście, tak, tak, tak. Bo osoba, wykładowcy, wykładowczyni, którzy są oceniani w tej ewaluacji, też potem dostają jej wyniki. Zostają te wyniki i czasem mogą je omówić też z prodziekanem do spraw studenckich. Natomiast drugą ścieżką, to są wszystkie procedury takie większe i twardsze, które pozwalają na już bezpośrednie zgłoszenie niestosownych zachowań, dyskryminujących, molestujących. Dla mnie, kiedy zaczęłam się zajmować tą tematyką na Uniwersytecie Warszawskim, było bardzo ważne, żeby stworzyć taką przestrzeń i takie możliwości zgłaszania, żeby zachęcać osoby do tego, że nie musi dojść do jakichś naprawdę takich karygodnych, zupełnie takich brutalnych nadużyć, tylko warto mówić o drobnych rzeczach, takich właśnie jak żarty, jak mówienie do studentów i studentek w sposób, który jest dla nich po prostu bardzo dyskomfortowy i na przykład mówienie seksualizujących komentarzy, tak? I oczekiwanie, że studenci też teraz włączą się w żartowanie razem z nami w taki seksualizujący sposób. Takie, więc przez te ileś lat udało się nam wprowadzić takie rozwiązania, które dzięki którym osoby chętniej to zgłaszają. I jednocześnie, tak jak wspominam, rozmowy z wykładowcami, którzy dopuszczali się takich komentarzy, to im te rozmowy bardzo dużo dawały. To znaczy, że orientowali się, że ojej, rzeczywiście czasy się zmieniły. Czasy się zmieniły, że ten żart, kiedy jest wypowiedziany przez drugą osobę na takim spotkaniu, wtedy dociera do nich w całej takiej okazałości, tak, ten żart. To znaczy, że on jest absolutnie nieśmieszny, a wyłącznie żenujący właściwie. Tym bardziej, że to nie są żarty. Nie, to jest forma tak naprawdę nadużywania władzy. Tak, bo to jest to, że studenci się nie mogą, to znaczy przede wszystkim im jest bardzo trudno powiedzieć, nie chcemy tak żartować. Prosimy, żeby pan tego nie robił, bo nam się źle studiuje. To jest w ogóle komunikat, do którego my bardzo zachęcamy zawsze, tak, żeby powiedzieć, bardzo proszę tego nie robić, bo ja się źle czuję z tym i mi jest bardzo trudno skupić się na uczeniu się, jak słyszę takie komentarze, czy to odnoszące się do mnie, czy do moich koleżanek, czy kolegów. Ale znów musimy przyznać, że to jednak jest zadanie nasze, a nie kogoś, kto jest w słabszej pozycji. Jeśli my coś robimy nie tak, my narzucamy ton. To tak. Od nas zależy, jak oni się będą zachowywać. W związku z tym... I druga rzecz, która jest bardzo ważna, bo niestety mamy też takie doświadczenia, że osoby, które odważyły się zgłosić zachowania niewłaściwe na Uniwersytecie Warszawskim, musiały się liczyć z tym, że proces zostanie wytoczony im, prawda? Także... I to nie tylko Uniwersytet Warszawski, to jest Uniwersytet Śląski, to jest parę innych uniwersytetów. No i tu pewnie jednak jest ważne, aby postawa samego uniwersytetu była taka, że z jednej strony oczywiście człowiek nie powinien być niesprawiedliwie potraktowany, oskarżony i pozbawiony twarzy, jeśli wolno tak powiedzieć, ale z drugiej strony nie może też być tak, że wytwarzamy atmosferę takiego terroru, że ja się muszę liczyć z tym, że jeżeli zgłaszam niewłaściwe zachowanie, to skutkiem tego będzie proces przeciwko mnie o zniesławienie. Więc... Ale na to chyba nie, to znaczy, to jest taki temat, który dla mnie był bardzo poruszający i też konsultowałam się z różnymi osobami, czy mamy możliwości jakiegoś zabezpieczenia, tak, osób, które zgłaszają formalne skargi. Właściwie każdy może wytoczyć proces powództwa cywilnego. Natomiast w przypadku osób, które, szczególnie osób studiujących, którym takie procesy zostały wytoczone, to wiem, że prawniczki z Uniwersytetu Warszawskiego świadczyły usługi pro bono. To jest właśnie dobra postawa. Tak. I to, zresztą te sprawy zostały po prostu odrzucone, umorzone, czy w jakiś sposób sąd bardzo zdecydowanie się wyraził na temat tego, że po to mamy wewnętrzne procedury, które gwarantują też to, gwarantują, że sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana i jeśli coś jest, okazuje się, że to nie było molestowanie seksualne, tak? To też zostanie powiedziane. To też zostanie zawarte w opinii. To jest bardzo ważne, że nie tworzymy procedur po to, żeby procedur domszczenia się, tylko do tego, żeby rozjaśniać, wyjaśniać sytuacje, które są zagmatwane i często znajdują się w szarej strefie uniwersytetu. Chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, jeśli chodzi o taką informację zwrotną i rodzaj ewaluacji tego, co robimy, bo od dobrych kilku lat mamy kursy online na uniwersytecie. To jest kurs na równość, który jest takim ogólnym kursem o przeciwdziałaniu dyskryminacji, a drugi jest bezpośrednio o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu. I we wszystkich tych naszych kursach przez ostatnie kilka lat udział wziął już prawie 20 tysięcy studentów i studentek. Więc to jest naprawdę bardzo duża liczba. I po każdym tym kursie studenci mogą wypełnić taką właśnie ankietę ewaluacyjną, mówiącą o tym, co by można było poprawić, co im się podobało, co było niezrozumiałe. I ja raz na jakiś czas dokonuję przeglądu tych ankiet i wynotowuję sobie, czego im brakowało i tak co dwa lata po prostu aktualizuję kurs, rozbudowuję o treści, które dla nich były niejasne, albo tak na przykład z własnego doświadczenia widzą, że chcieliby czegoś więcej. Na przykład co to jest? Na przykład jedna rzecz to taka, że chcieliby więcej posłuchać, znaczy więcej dowiedzieć się o tym, co mężczyźni mogą robić. Czyli to są pytania od studentów. Tak. Że chcieliby po prostu bardziej, że co mężczyźni... to są trochę takie... Mogłabym je podsumować jako, jak być współcześnie mężczyzną i być takim mężczyzną, który się czuje bezpiecznie i w towarzystwie, którego inne osoby też się czują bezpiecznie. Nie chcę też należeć do tej brudnej wspólnoty, o której pani powiedziała na początku. To jest jedna rzecz, a druga to są też takie relacje, to było pytanie o to, w jaki sposób moglibyśmy zawrzeć i zresztą wprowadziłam to do tego kursu. O takie relacje, które się właściwie wymykają definicji molestowania seksualnego, ale jednocześnie są bardzo charakterystyczne dla środowiska akademickiego i są nie do końca, nie są bezpieczne dla osób studiujących. Czyli sytuacje, w których wykładowca wyznacza sobie osobę, zaczynają specjalnie wyróżniać i w pewnym momencie następuje rodzaj takiego, powiedzmy, bombardowania miłością, to znaczy bombardowania zainteresowaniem. Odpisuje tylko jej na maile. Całej grupie nie, ale jej zawsze tak. I o każdej godzinie. Potem daje dostęp do swoich komunikatorów i rozmawia z nią, mimo że wszyscy wiedzą, że jest bardzo zajęty. To jest sytuacja głęboko niepokojąca, ale też bardzo trudna i dla tej osoby, i dla całej grupy, która patrzy na to z boku. Tak, i należałoby zrobić w takiej sytuacji? W każdej sytuacji warto przede wszystkim porozmawiać z kimś. To jest pierwsza rzecz. A z kim można porozmawiać w każdym uniwersytecie, na każdym uniwersytecie? Czy mamy już tutaj pewien standard, który pozwala każdemu studentowi, studentce, osobie studiującej w swojej uczelni kogoś takiego znaleźć? Czy to ciągle jest pewien awangardowy pomysł wybranych tylko uczelni? Nie, to znaczy tak, przepraszam, tak się wcinam, ale chciałabym skończyć ten wątek, że wydaje mi się, że teraz zdecydowana większość uczelni ma przynajmniej na poziomie centralnym jedną czy dwie osoby, które się zajmują przeciwdziałaniem dyskryminacji. Nie mamy dużych trudności, bo ten pierwszy problem rozwiązać można bardzo prosto. Można zasugerować to, co się dzieje. Jeżeli pisze do mnie indywidualny student, studentka, to ja ten list biorę, przerzucam do USOS-a na e-mail, który jest skierowany do całej grupy, przedstawiam ten list i I odpowiadam wszystkim, czyli wszyscy dostają tą informację, prawda? Druga rzecz, bardzo proszę studentów, żeby nie zostawali po zajęciach i nie zadawali mi pytań, które dotyczą programu, czy zajęć, czy czegokolwiek, co z zajęciami jest związane, tylko żeby zadawali te pytania na forum. No ale to z perspektywy wykładowczyni. Pytanie, co z tymi studentami i studentkami, którzy widzą to nierówne traktowanie, widzą ten rodzaj przywileju, wyróżnienia u jednej osoby w grupie i czują się z tym ogromnie nieswojo, ale... Co mogą zrobić teoretycznie, co mogą zrobić praktycznie? Proszę zobaczyć. Raczej praktycznie. Znaczy, praktycznie sytuacja, którą znam z mojego własnego wydziału i z rozmów ze studentami, ze studentkami, no ona jest rozwiązywana w sposób nieformalny. Czyli osoba, do której te zaloty są kierowane, akurat w tych przypadkach, z którymi ja miałam do czynienia, to są osoby na tyle świadome, że one sobie zdają sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że to jest niekomfortowe i one tego nie chcą od tych prowadzących, ale to jest również niekomfortowe, bo one są zupełnie inne. Te osoby są postrzegane jako inne, wyróżnione przez pozostałą część grupy. W związku z tym to nie ich wiedza, to nie ich zdolności są traktowane na poważnie, tylko to jest podejrzenie, że właśnie inne cechy sprawiają, że otrzymują dobre oceny. Więc tutaj to się kończy tym, że rozmawia się z innymi prowadzącymi zajęcia, którzy z kolei prowadzą rozmowy z osobami, które się zachowują niewłaściwie. Więc taka wewnętrzna kontrola istnieje. I bywa teoretycznie, skuteczna. Tak, jest skuteczna. Teoretycznie również. Znaczy nie teoretycznie, praktycznie jest możliwość zgłoszenia tego do komisji, która jest komisją antydyskryminacyjną. My mamy na uczelni taką komisję. I ta komisja, rozumiem, działa. Ja nie jestem członkinią tej komisji, w związku z tym myślę sobie, że tutaj pani profesor wie więcej. No właśnie, ten centralny punkt, ta osoba, o której pani wspomniała, czy to ciało, które już właściwie jest standardem na każdej polskiej uczelni, to co to jest za miejsce? Bo myślę, że to wcale nie jest oczywisty adres dla wszystkich. Oczywiście, tak. I w związku z tym wszystkie osoby, które mają coś wspólnego z uczelniami, które nas słuchają, teraz zachęcam, żeby weszły na strony swoich uczelni i na pewno tam jest jakaś zakładka o równości, o przeciwdziałaniu dyskryminacji, o czy o płci po prostu, bo to jest taki zachęta, z której skorzystało większość uczelni w Polsce w ostatnich latach, żeby wprowadzać takie rozwiązania. A dzięki czemu skorzystały z tej zachęty? A dzięki Komisji Europejskiej. Czyli jednak zachęta ze strony oczywiście. To jest taka zachęta, która przez wiele lat była zachętą, taką miękką. Aż stała się prawem. Obowiązkiem. Tak, to znaczy teraz przez wiele lat to była taka miła marchewka, ale też po prostu taki europejski standard, do którego Uniwersytet Warszawski akurat się dosyć szybko dostosował i wprowadził też swoje rozwiązania. Natomiast od kilku lat Komisja Europejska mówi, jeśli chcecie startować do naszych grantów i dostać finansowanie, to musicie mieć rozwiązania antydyskryminacyjne. To trzeba zrozumieć. Znaczy, certificate of excellence wymaga tego, żeby były standardy niedyskryminacji, ponieważ to wszystko, o czym mówimy, jest rzeczywiście nierównym traktowaniem ludzi. Nierówne traktowanie ludzi powoduje, że ci, którzy mają potencjał, mogą nie móc możliwości rozwijać tego potencjału. Inni, którzy potencjału nie mają, z innych powodów niż ich rzeczywiste wartości, będą wyróżniani. Tracimy na tym wszyscy. Jest jeszcze jedna z trzech głównych rad, jakie daje poradnik Uniwersytetu Warszawskiego o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu. Powiedziałyśmy już o tym, że każdy i każda ma prawo do wyrażenia bezpośredniego sprzeciwu, czyli powiedzenia nie, to jest niestosowne, nie życzę sobie, proszę przestać. Powiedziały panie o tym, żeby z kimś porozmawiać, tak? Żeby znaleźć rzecznika, rzeczniczkę, osobę w uczelni, która od tego jest, żeby do niej z takim problemem pójść. Ale trzecim punktem na tej liście jest punkt o dokumentowaniu. Czy możemy go rozwinąć? Tak. Bo rzeczywiście to jest często ten newralgiczny moment, w którym mamy słowo przeciwko słowu, a to nie musi tak być, prawda? Nie, nie musi. To znaczy, wracając do punktu wyjścia naszej rozmowy i no tej historii, która została przytoczona przez OKO.press w zeszłym tygodniu, to jest pierwsza rzecz, która zwróciła na moją uwagę, tak? To znaczy, że studentka, która jakby ujawniła swoje doświadczenia, powiedziała, że miała SMS-y, ale w takim poczuciu wstydu je skasowała. I doskonale rozumiem tę reakcję i można mieć takie poczucie obrzydzenia i tego, że nie chce się mieć po prostu jakiejś treści w swoim osobistym przedmiocie, jakim jest telefon na przykład. Natomiast pragmatycznie, przepraszam, że to powiem, ale to musi tak wybrzmieć. Tak, nie kasujmy. Zachowujmy, czy SMS-y, czy... Profesor Monika Płatek, na koniec. Nie odpowiedziałam na pani pytanie, które padło wcześniej, już co jest ofiarami przemocy. Wydaje mi się, że jeżeli mamy sytuację w tej chwili taką, że na 5 kobiet 4 żałują, że zgłosiły przemoc seksualną poza uczelnią, mówimy w tej chwili, to pokazuje, ile jeszcze przed nami jest do zrobienia i jak bardzo trzeba zadbać o to, żeby jednakże autonomia seksualna, zgoda wymagana przez konwencję stambulską stała się nie tylko faktem na papierze, ale w rzeczywistości. Czyli nie tylko nie znaczy nie, ale nie, tylko tak tylko znaczy tak. Czy zmiana definicji, zupełnie na koniec, zmiana definicji przestępstwa zgwałcenia, do której doszło w ostatnim czasie w polskim prawie, przybliża nas do momentu, w którym zrozumiemy, że nie wystarczy? Moje odczytanie tych zmian jest, że one nie nastąpiły. Mamy tutaj różne zdanie, jeżeli chodzi o tą sprawę z tymi, którzy to wprowadzali. Natomiast myślę sobie, że jest dobrym krokiem w kierunku zadbania o to, aby ta autonomia, czyli właśnie zgodność, zgodne relacje były uwzględniane może poza sądem na początek i aby w ten sposób chroniły przed zgwałceniami. Bo uczelnie są w stanie skutecznie wspierać i pomagać osobom studiującym, które doświadczają przemocy seksualnej, czy są tylko pierwszym krokiem, a powinien się zająć tym wymiar sprawiedliwości i uczelnie mogą to tylko ułatwić? Myślę, że oprócz ścieżki prawnej i zgłoszenia, to uczelnie dysponują też innymi środkami wsparcia, choćby wsparcia psychologicznego. W przypadku Uniwersytetu Warszawskiego mamy Centrum Pomocy Psychologicznej. Tam są osoby, które mają doświadczenie we wspieraniu osób, które, które doświadczyły przemocy seksualnej, tak, czy no, takiego są straumatyzowane molestowaniem seksualnym. Więc to jest to. Mamy, jeśli mówimy o osobach studiujących, to mamy bardzo świadomych prodziekanów, prodziekanki do spraw studenckich, którzy wiedzą, że takie osoby też trzeba wesprzeć na poziomie organizacji studiów i tak dalej, i tak dalej. To nie chodzi tylko o procedury, to chodzi o stworzenie świadomej społeczności, która wspiera się nawzajem i myślę, że akurat tutaj jesteśmy na dobrej drodze. Profesorki Julia Kubisa i Monika Płatek były naszymi gościniami. Audycję wydawał Józef Niewiarowski, realizował Michał Jakubik. Anna Kowalczyk, dziękuję Państwu za ten wieczór i dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców.